Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. ...13 Şubat 2013, saatlerimiz 17'yi gösterirken Zaman Tüneli'nin kapılarını yine sizler için bir saatliğine de olsa aralıyorum. Bu hafta Sevgililer Günü'nü hep birlikte kutlayacağız. İlk parçamız Celine Dion'dan geliyor, L'amour existe encore. Yine aynı sanatçıyla devam ediyorum. Sıradaki parça Un Garçon Pas Comme Les Autres. Je lui ai seulement dit seul et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café, on s'est raconté nos vies, on a ri, on a pleuré. Oh, Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête, il n'y a que de la musique, il vend des disques dans une boutique. Soir, il m'emmène danser dans des endroits très très gais où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy. Autres. Mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Yine Celine Dion seslendiriyor. Love Can Move the Mountain. There ain't a dream that don't have the chance to come true now. Sıradaki sanatçımız Donna Summer. Seslendireceği parça Feel Love. Şimdi dinleyeceğimiz parça Carpenters grubundan gelecek. A Song For You. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now. I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing this song for you. You taught me precious secrets of a truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in their heart. takes the time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing a song for you. Yine aynı gruptan bir parça dinliyoruz. Goodbye to Love. Şimdi sevgililer günü olur da bir White olmaz mı? Dinleyeceğimiz parça Love Serenade. Baby take it all off. I want you the way you came into the world. I don't want to feel no clothes. I don't want to see no panties. And take off that brassiere, my dear. Everybody's gone. We'll take the receiver off the phone. Because baby, you and me, this night, we're gonna get it on. To Love Serenade. You know, I get in these moods and well, you know how it is. Very glad to know that you feel the same way too. Baby, we're gonna lay here and we're gonna make love and we're gonna do it like it's supposed to be done. Heaven only knows what goes on behind closed doors. The very depths of our souls will reach out tonight. You and me, baby. Love Serenade. Oh, baby. Oh, baby. Make me want you. Tempt me, tempt me, tempt me. Make me need you. Make me long for you. You know what it's like when a man and a woman becomes one. And the only real way you can do that, baby, is when you're making love to each other. When you reach that super feeling when you're making love, it's like you're in another world. Help me. Help me. Oh, baby, help me. Hazır Barry White'da başlamışken ondan bir parça daha dinleyelim. Bu benim çok sevdiğim bir parça, Just the Way You Are. And I don't see you anymore. would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation, don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah. I said I love you, that's forever. This I promise from my heart, oh Lord. I could not love you any better, yeah. I love you just the way you Sırada Bee Gees grubu var. Saturday Night Fever albümünün unutulmaz parçası How Deep Is Your Love? When I fall, and you may not think I care. Sırada Al Jarreau var. Kendisinden iki parçayı arka arkaya dinleyeceğiz. Save Your Love For Me ve Teach Me Tonight. even when you're not here, can't conceal it. I really love you, dear. And though I know no good can come from loving you, I can't help myself. Oh, what will I do? So darling, help me, help me, help me, help me, help me, please. Mercy. I know I'm wrong, but still I plead that you will save your love for me. Go ahead, have fun in a crowd, but for crying out loud, darling, please save. To write, I love you, but it Celui que j'aime, il est Mireille Mathieu, karşımızda. Celui que j'aime est un vaurien qui chante du soir au matin. Un artiste égoïste qui tient ma vie dans ses mains. Celui que j'aime est un garçon qui a de drôles de façons. Un bohème sans problème qui jongle avec mes illusions. Sans but, court les rues, tout le jour, moi le cœur lourd, je l'attends en pleurant, mon amour. Celui que j'aime est un menteur, il ment des lèvres, il ment du cœur, il me blesse, puis me laisse face à face avec mon cœur. Quand je suis seule avec mes craintes, dans ma chambrette sous les toits, l'ennui s'accroche au mur qui suinte jusqu'à son retour dans mes bras. Celui que j'aime est un brigand, il me traite comme une enfant, il me charme, me désarme et se rit de mes tourments. Celui que j'aime est merveilleux quand l'amour brille dans ses yeux, qu'il m'attire dans un rire contre son cœur pour m'aimer mieux. Moi je faiblis et rougis tout à coup et j'oublie tout, mes malheurs sur son cœur, dans son cou. Celui que j'aime est un joueur, il joue mes rêves, il joue mes pleurs. Et s'il triche, je m'en fiche, car il est tout mon bonheur. Celui que j'aime est un voyou qui ne possède pas un sou et promène ses rengaines et sa guitare autour du cou. Alain Delorme, Je reviens souvent d'une femme'ni seslendirecek. Je Je rêve souvent d'une femme, petite fille, petite dame, qui voudra bien de ma tendresse. Avec elle je partagerai les matins gris, les jours d'été, les instants de notre jeunesse. Je rêve souvent d'une femme qui vient se poser sur mon âme lorsque le soir couvre la ville. En elle tout me semble étranger, pourtant comme un air familier vient éclairer ses yeux tranquilles. Paraître comme une île, un rivage. Nous irons demain au bout du chemin ensemble. Elle va m'apparaître et ma vie sera changée. Elle sera mon coin de ciel, ma terre à jamais. Je rêve souvent d'une femme, comme un soleil, comme une flamme, qui me calme et me rassure. Elle vient s'étendre à mes côtés, et soudain je vois s'envoler ma solitude et mes blessures. Je rêve souvent d'une femme qui sait comment sécher mes larmes, qui sait me comprendre et qui m'aime. Elle a la candeur de l'enfance et dans ses yeux ma vie commence. J'oublie mes chagrins et ma peine. Elle va m'apparaître comme une île, un rivage. Nous irons demain au bout du chemin ensemble. Elle va m'apparaître et ma vie sera changée. Elle sera mon coin de ciel, ma terre à jamais. İki ihtiyar eski aşkların ardından Metiye yazarlarsa ne olur diyorsanız dinleyeceğiniz parça oluyor. Willie Nelson ve Julia Iglesias birlikte seslendiriyorlar. To All the Girls I Loved Before. To all the girls I've loved before, who traveled in and out my door, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. To all the girls I once caressed, and may I say I've held the best. For helping me to grow, I owe a lot I know to all the girls. So change it all. I've loved before. The winds have changed. forget that they came along. We dedicate this song to all the girls we've loved before. To all the girls we've loved before. Who traveled in another doors. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we've loved. Şimdi kafaları karıştırmak için bilgi sahibi olmayan her kafadan bugünü karalayan cümleler dökülüyor. Örnek seste olduğu gibi. Önce ona bir kulak verelim, sonra devam edeceğiz. Bu şekilde bir hal başladı ve giderek artıyor ve normalleşiyor. Bugün ne günüymüş? Sevgililer günüymüş. Kim çıkarttı bunu? Papaz? Vanalina mı? Natalina mı? Nedir yani? Van Altina mı nedir? Ha. 8. Van Altina'ymış. Bu adam bir papaz sevgililer günü diye bir gün çıkartmış. Şimdi bizim Müslümanlar da efendim birbirine hediye almaya başlamış. Allah Allah. Evet, bugünü de diline dolayanlar da var. Ancak adamın tek bir konuda hakkı da yok değil. O da sevdiklerinize sevildiklerini anlatabilmek için yılın tek gününü beklemeyin. O duygu o kadar zor yeşeren bir duygu ki her fırsatta kapın bir çiçek, ne olursa olsun karşınızdakine sevginizi gösterin. Unutmayın, yaşam çok kısa, yarın ne olacağı hiç belli değil. Ne sevmekten ne de sevilmekten utanmayın. Bu haftalık da bu kadar. Sizlere Tango to Evora ile veda edeceğim. Hani Nilüfer'in hepimize sevdirdiği bir parçanın orijinali. Susuz kalın, aç kalın ama sevgisiz kalmayın. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.